Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。かぼけられた地球が起こって、火山を爆発させる。 到着したサイヤ人のパワーは恐るべきものだった。だが頼みの孫悟空が蛇の道を通って帰るにはまだ一日が必要なのだ。まずピッコロ、そしてご飯、クリリンがサイヤ人たちを迎え撃った。だがサイヤ人たちは自ら戦わず、サイバイマンという奇妙な生き物を6匹土から生み出すのだった。 標的はあの3人だ。痛めつけてやれ、サイバイマン。 ang pagpanaw ni Yamcha, ang malagim na pag-atake ng mga Sai Bai Man. Sa kanila. Opo, sige. Walang dahilan para matakot. Opo. Tumayo ka at lumaban. Opo. Dapat ba nasa opensiba na tayo ngayon? Krillin! Huh? Tenshinhan! Pumunta ka rin, Chaozu! Akala ko ba dalawa lang ang saya na darating dito? Mas marami ng kalaban ngayon. Mahabang kwento eh. Hindi importante kung gaano sila karami. Ang batang to, siya ba ang anak ni Goku? Oo, Mukha na turuan na siya ng uso ni Piccolo. Nakikita kong determinado siya. Mga insekto, mga Cyberman, pahirapan niyo mga yan hanggang sa magmakaawa sila. Sandali! Kririn, pasensya na. Ngayon lang ako. Yamcha, ikaw pala! Kung ganun, bukod kay Goku, nandito na ang lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Mukhang masaya to. Saktong anim din sila, gaya ng mga Cyberman. May katapatan bawat isa. O ano? Baka naman gusto nyong harapin sila ng isa laban sa isa. Makipaglaro kayo. Laro lang ito para sa inyo. Kalimutan nyo na mga walang saysay na laro at seryosohin nyo lamang ito. Okay lang yan. Uminaon ka lang, Piccolo. Magiging pabordi sa atin to. Isa pa, hindi ba naman nakakarating dito si Goku eh. Mas mabuti na ito. Sige, ako nang mauuna. Simulan na natin to. Malakas ang loob ng isang ito, pero sigurado magugulat siya pag nalaman niya kung gaano kalakas ang mga Cyberman. Sige na! Sino sa kanila ang lalaban sa akin? Ikaw ang unang lumaban. Itodo mo ng pag-atake mo. Maliwanag. Ang video mula sa aktwal na pangyayari. Ayun sila. Ayun ang mga Saiyan. Nandito na nga ang mga Saiyan. Ang iingay ng mga peste nito. Cyberman, huwag ka mag-alinlangan at durugin mo na ang isang yan. May mga narinig kaming meron taglay na napakalakas sa kapangyarihan ng mga Saiyan. Magiging ligtas pa rin ba ang mundo? Mga sira ba kayo? Siyempre naman, magiging ligtas pa rin ang mundo. Sinabi ko na sa inyo, lalabanan sila ng mga tauhan ko para iligtas ang mga mamamayan at ang buong mundo sa pananakop ng mga Saiyan. May mga tauhan ka? Oo, at huwag kayong magugulat. Kasama sa kanila ang mga naging kampiyon sa World Martial Arts Tournament, si San Goku at si Tenshin Han, pati si Piccolo. Talaga? Ang galing naman. Kaya nga, magiging okay din ang lahat. Siguro. Baka ito na ang huling beses na makakakain ako. Pero hindi ko pwedeng sabihin yun. Pasensya na sa abala. Napadaan lang ako para itanong kung nabuhay na muli si Goku. Gyumao! Dapat papunta na siya sa kinaroroonan nila Piccolo ngayon. Kung ganun... Sabihin niyo, nasan ang anak ko si Gohan? Nasan po si Gohan? Magsalita po kayo! Si Gohan, kasama pa rin siya ni Piccolo. Chichi! Yeah! grabe. Muntik na. Paano niya nagawa yun? Yay! Sabi na sisulang yung retentionhan eh. Ah, ang galing niya. Imposible. Hindi. 1,200 ang antas sa mga Saibaiman. Paano siya natalo ng ganun lang kadali? Kung lakas lang ang batayan, sapat na yun para mapantayan si Raditz. Ibig sabihin, nahigitan pa ng taong ito ang lakas niya. Pero... simpleng kalkulasyon lang naman yan. Ang nakuha ang data. Napa, mukhang kaya pa nila tayong aliwin. Nakakabagot naman kung matatapos to agad. Tenshinhan! Nakakatayo pa siya! Tingnan mo! Vegeta! Bakit? Bakit? Bakit ganun? Parang masama ang kutob ko. May nangyari kayang hindi maganda? Piccolo, ikaw na munang bahala hanggat hindi pa ako nakakarating. Ikaw ang inaasahan ko. Aksaya lang sa oras kung ipagpapatuloy pa yon. Hindi naman siya mananalo. Masyado kasing minaliit ng Saibaiman na yon ang kakayahan niya. Sinabihan ko pa naman siya na huwag magpipigil sa pag-atake. Wala siyang awa! Wala pang isang segundo. Tinapos na niya ang halimaw na yon. Hindi ka panipaniwala ang kapangyarihan niya. Okay na to. Makakakuha na tayo ng footage gamit ang special na lens. Sa sobrang tindi ng mga pangyayari, hindi tayo makalapit. Masyadong delikadong ipagpipilitan natin. Para bang malapit na magulaw ang mundo. Parang ganun ang sitwasyon dito. Ngayon, sino nang susunod na lalaban? Hoy, ikaw! Sa simula pa lang, gamitin mo ng lahat ng lakas mo! Sige! Ako na lalaban! Sandali, Krilin! Yamcha! Hayaan mong ako ang lumaban. Gusto ko ipakita sa kanila na tapos na ang laro at seryoso na ang labang ito. Sandali, Yamcha! Kaya ko rin naman gawin yun eh! Minsan ka nang binuhay muli gamit ang mga Dragon Ball. Kung mangyayari ang pinakakinatatakutan natin, baka hindi ka na namin maibalik uli. Hayaan mo na akong gawin ito. Tatapusin ko natitirang lima sa kanila ng sabay-sabay. Teka, Yamcha! Magsasakripisyo ka para sa kaibigan mo. Hoy, ikaw ang sunod na lumaban. Sige lang, handa na ako. Mas matibay na kami kaysa sa inaakala nyo. Masyado na mayabang ang isang ito. Mapapahiya lang siya. Ipakita mo kung gano'ng katindi ang kapangyarihan ng mga Saibaiman. Ayun ang mga Saiyan! Sila nagdala ng matinding takot at kaguluhan sa mga mamamayan! Ang taong yun! Lumaban na siya noon sa World Martial Arts Tournament! Si Yamcha! Makikita po sa mukha ni Master Yamcha na mas matapang siya! Hindi lang sa mukha niya! Makikita rin niyo sa inunlad ng kakayahan niya! Bulma! Nainlove ka na naman ano! Siyempre hindi, no? Kung matatalo niya mga Saiyan, magpapakasal na kaya kayong dalawa, Miss Bulma? Ano sa tingin mo? Kasal? Magpapakasal ka niya? Familiar din ang isang ito, si Piccolo Daimao! Sigawan niyo na! Ha? Ang anak ko sigawan! Oh, tingnan niyo! Mukhang napakalakas ng apo ko! Gohan! Napakalaki na ng pinagbago ng anak ko! Nakakatakot naman ang itsura niyan! Napapaligiran si Gohan ng mga halimaw na yan! Gigi! Huh? Ano bang ginagawa ni Goku ngayon? Hindi sila naglaho. Sobrang bilis lang ng mga galaw nila. Pakiramdaman mo ang paggalaw ng ki nila. Paggalaw ng ki? Lahat sila nakikita yon, maliban sa'yo. Talaga? Nakikita niyo sila? Oh, sige. Gamitin mo ang lakas ng isip mo para makakita. Lakas ng isip ko? Masyado yata kayong umaasa sa kakayahan nila. Hindi kasing lakas na inaakala niyo ang mga halimaw na to. Anong insulto ba? Huminahon ka lang, Napa. Ako nang bahala sa natitirang apat. Tatapusin ko na silang lahat. Mukhang minamaliit mo ang kakayahan ng mga Saibai Man. Ano? Ganyan nga, magaling ang ginawa niya. Hindi ako makapaniwala. Pinasabog niya ang sarili niya. Ang sama. Hindi. Patay na siya. Hahaha. nangyari kay Yamcha? Anong nangyari sa kanya? Sabihin mo, Ulong! Hindi ko masabi! Hindi ko naririnig ang mga boses nila! Sa mangyari ito. Kaya nagpresenta siya pumalik sa akin. Ang saklap. Paano ko sasabihin kay Puwar at Miss Bulma nangyari sa kanya? Paano nila matatanggap to? Kinailangan pa niyang pasabugin ang sarili niya, kawawang Saibaiman. At ginawa niya yun dahil lang sa basura niyan, nakakapanginayang! O ikaw, pwede bang linisin mo na yung kalat dyan at itapon ng basura niyan? Hindi kita mababatawan! Kayo lahat! Lumayo kayo dyan! Yamcha! Isinusumpa ako! Ipag-iigat kita! Ngayon makikita nyo kung anong kaya kong gawin! Dahil sa pagkamatay ni Yamcha, sumabog ang matinding galit ni Krillin at sumumpang ipaghihigad din ang kaibigan niya. Ngunit, sapat na kaya ang resulta ng pagsasanay ni Krillin? チャオズまでが死んでしまうなんて。 チャオズは一度ドラゴンボールで生き返っている。 もう二度と生き返れないんだ。 絶対に許さんぞサイヤ人。 次回ドラゴンボール Z さよなら伝さん、 チャオズの捨て身の戦法。